black. Rocky on the beat again, again. They call me Toto, Batty, yeah. Dingola, young am sokoto, and I'm in me kuya na bapa. Mashallah, we hit your toto. Wanyonyonga kaliza kukata. Nyumbani mini mechoka mavitu ya mama. Metaka furumae furumae. Nipate ndogo ndogo baridi mwanana. Kama kuna nyama choma ufaya. Mapucho pucho pucho. Akigumba kwenye kona waya. Kuma kwa mbele kulia ushoto. Uwa uwe. Uwa uwe. Uwa uwe. Maritini, kadina, anapaka pisi kama wema. Japo kitu kama mkono mkono, hata kwenye kiza ndo kudema. Mama mama jishikirie, nabadiriki ya kimani. Oh mama mama nipirie, nyama tando na ukokoni. Kama kuna nyama choto faya, mapocho pocho pocho. Akigumba kwenye kona kwaya, kunyuma kwa mbele kulia kushoto. Unawe. Whoa, whoa.